kotambola e tozala kimisa tonagu toyebana kimaso ya mokili tokabwana kipona nini e matongi eleka kibiso beka e masu tozala kikotambola e tozala kimisa tonagu toyebana kimaso ya mokili toka bwana kipona nini e matongi eleka kibiso beka e Zalaki kotambola e Tozalaki misato nagu Toyebana kimaso ya mokili Tokabwana kipona nini e Matongi eleka kibiso mbeka e Masu tozalaki kotambola e Tozalaki misato nagu Toyebana kimaso ya mokili Tokabwana kipona nini e Matongi eleka kibiso mbeka e moto akotu nangai apesi ngai nini e akotu nangai lobi na lamba kinini e akotu nangai lobi na lata kinini e akotu nangai couleur ya mobali nini e masu dalaka moto yokoto ngai moto elokwe boma kibo kamarade kaka songi songi soki nazwia ngai moto akotu nangai apesi ngai nini e akotu nangai lobi na lamba kinini e akotu nangai lobi na lata kinini e akotu nangai kula ya mobali nini e masu talaka moto yokoto ngai Lucky. kolo na yo Oevandelenga ne makambo e Makambo zanga moto na makolo Okumbisinga ngangwe paye mwasi yanga na e Masu Talaka moto yoko toka e Masu tozala kiko tambola na yo Oevandelenga ne makambo e Makambo zanga moto na makolo Okumbi singanga mwepa ya mwasi yanga na e Masu Talaka bato yoko fika e Bye. ay na ba mosusue Laila kabi bolingo nangai Laila kai amuna kaye ye Laila nakosala boni Laila futeli ngatike ambala kaka na kene problema po atikala kosaka na na ba mosusue Susuwe Laila kabi bolingo nanga yeye Laila kai amuna nga yeye Alaile nakosala boni Laila Ndenge nini otrahir amuna nga na yo Ba voyage otinda nga Laila Ezagandi posi manango tika kosakana malamu Oko kamatangai na bana Oko tindanga na mboka malili Oebi pena zaka na rheumatisme Laila Seina kende kuna kende kukufa Koyo tika na bisenga Te Laila Seminaire na maïti Laila Bongo sikoyo Bakuma koloba nanga ke Laila koma champion Yumu toka timide Yumu toza kopanga kotala miso basi Kosoro meme na mwasi Laila, c'est pas possible Ah Que voyage vraiment koti mana na kati andako par hasard mbanda ake komona singananga kekere olukeli ngai bomoi toliwa laila nebi selo na koko salate laila siko naibi sa famille ngai sokiliwa comme li bale ngai na yo. Et ça, c'est que je bien. Parce que je bien, je ne suis pas bien. Il y a des petits cas là. Pour que je me Estomac et paille, Nali à terre, nous autres comme un bec au conda. Batou n'a pas malade, il habite malade, mais pour nous au conda, boy. La belle maman passe dans mon thème. Estomac est à cognon corongaï. Ma capé joue à trop, ma salabonne. Bana pipa la nazoua n'angaï, n'angaï, na salabonne. Mon bali nazoua, le quoi n'a bon, a tindanga au pays. Que no humera llena cima hasta la niña soy allí Laila te voy a ganar caboite fremont te voy a ganar caboite Sabaninga lume.